الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون دلیل عقلی د پاره د اثبات د باسباد الموت الله يبدا الخلق الله تعالی اول پیدائش کوي ثم يعيده بیا دوباره پیدائش وکي ثم اليه ترجعون او بیا خاص الله تعالی ته ورګرځول شي الله ته ورګرځول شي و يوم تقوم ساعته او بکم ورځ باندې چې قائم بشي قیامت يبلس المجرمون نا امید بشي مجرمان تفسیر جلالین لیکلی دی یسکت المشرکون لانقطاع حجتهم پا کم ورځ باندې چې قیامت قائم شي يبلس المجرمون یسکت المشرکون لانقطاع حجتهم مشرکان به چپ شي ځکه دلیل به سره نه پنځه حالات الله تعالی ذکر کوي د مجرمانو پنځه حالات الله تعالی بیانې ولم یکن لهم او نبی د دیو د پاره شرکا من شرکایهم د دیو د شریکانو نه شفاعه او سفارشیان وکانو بی شرکایهم کافرین او دی وشی د خپل شریکان نه کافرین انکار کوونکی د دیو چې کم شریکان دي کم معبودان چې دیو د الله تعالی سره په دنیا کې شریکان کړیو نو الله تعالی وی هغه ول سفارش نشي کولای او دویم دار چې دا مشرکان به دا غوی د معبودیت نه منکر شي په دنیا کې خو عبادت کا او خو لیکن قیامت کې وای چې موږ د دې عبادت نه لیکړې و یوم تقوم ساعت وبکم رد باندې چې قائم بشي قیامت یوم جی یتفرقون په دا ورځ باندې به دیو جدا جدا شي نیکان بندگان چې راغ یو طرف ته لاړ شي بدان به بل طرف ته لاړ شي او دغه سیر دیو د معبودانو او د عابدانو په مند کې وجوداواله راشي فاما الذين امنوا دی آیات کې صلی الله تعالی دا غی تفصیل بیانې دا جداواله په قیامت کې څنګه راشي بشارت ذکر کوي الله تعالی مؤمنانو ته فاما الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې فهم فی روضۃ یحبرون فهم فی روضۃ ندیو په باغچو کې وای یحبرون د یحبرون درې معنی هم په سرینو بیان کړی دي یو معنی دار چې یحبرون دیو ته عزت ورکېدل شي د جنت په باغچو کې وای او یحبرون دیو ته عزت ورکېدل شي دویم یحبرون دیو ته نعمتونه ورکېدل شي او دریم یحبرون دیو ته خوشحالي ورکېدل شي دا ټول د جنت د نعمتونو دا ټول د جنت نعمتونه دي و اما الذين اكبروا تخويف ذکر کې الله تعالی منکرین ته او دا غي درې جرمونه الله تعالی بیان کړی دي درې جرمونه و اما الذين اكبروا کسان چې کوبره کړره وکذبوا بیااتنا او دروغجن غنی آیاتونه زمونږه ولقاء الاخره او ملاقات د اخرت فاولائک فی العذاب محضرون نو دغه کسان په عذاب کې حاضر کله شي هغه په عذاب کې حاضر کله شي او سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون دی آیاتون کې الله تعالی تفریق په داوود سورت باندې داور سورت د توحید داور توحید بیانېږي او دی دو آیاتون کې د پنځو منځونو وختونو بیان شوی دی توجه باندې کېنی زوی پوه شي په سبحان الله نو پاکی الله تعالی دره یا پاکی وایي د الله تعالی لپاره رحین تم سونه کړی چې بیګا کوي تاسو نو دی کې اشاره شولا د ماخام او د مسخوتن باندې ته و حين تصبحون او کله چې سبا کوي تاسو پدې کې اشاره شو د سحر باندې ته ولو الحمد او خاص د الله تعالی لپاره ستاینه دی په سماواتي ولور دی خاص د الله تعالی لپاره ستاینه د خدای توپ دی په سماواتي په اسمانونو کې ولور دی په دما کې و عشیا او په مازیګری کې ندی کې اشاره شو د مازیګر باندې ته و حين تظهرون او کله چې ماسپخین کوي تاسو نو په ماسپخین په وخت کې د الله تعالی تسبیحات وای نو پنځه وختونه د مانځ چیرې دا بیان شول یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الله تعالی یک یو ذات دی شریک د الله تعالی سره نشته دی الله تعالی دا کارونه کوي یخرج الحی راوباسی الله تعالی ژوندی لره من المیت مړله و یخرج المیت راوباسی مړله من الحی د ژوندینه و یحیی الارض او تذکر الله تعالی زمکه بعد موتها ورسره اوچیدلونه الله تعالی دا زمکه وچ شي الله تعالی په باران نوري هغه الله تعالی تازه کی کذالک تخرجون اثبات د قیامت ده دا سیبا راوستره کیدل شي تاسو سره قبرنا کذالک تخرجون هر کله چې الله تعالی په دی باندې قادر دی چې هغه وچ زمکه تازه کی دا غینه شین کی الله تعالی راوټو کی نو الله تعالی په دی باندې هم قدرت لري چې قیامت راولي قیامت الله تعالی راوستره شي بالکل وقیامت راځي